dążyć do wyników, ale ja proszę cię, powiedz mi jak, kiedy chęci brak, kiedy leniwie płynie czas. Moje przemyślenia, każdy w głębi duszy ma coś zlenia. Dlaczego mówię na ten temat? Dlaczego? Bo sam nie jestem inny, tak już jest od urodzenia. Nikt tu nie jest winny, czasami kiedy chcę być silny i się kontrolować, dochodzi do głosu ta druga połowa. Mówi po co pracować, po co harować, lepiej się wyluzować. Biorę browar i niczym się nie martwię. W głośnikach z Barry White'em u boku mam pannę, dopiero wtedy mamy frajdę. Taka chwila w miesiącu zdarza się nieraz, gdy leniwie płynie czas. Leniwie płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwie płynie czas, nie robić jedynie cel. Raz to wie, leniwym staje się każdy z nas. Leniwie płynie czas, leniwie płynie czas. Leniwie płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwie płynie czas, nie robić jedynie cel. Raz to wie, leniwym staje się każdy z nas. Leniwie płynie czas, leniwie płynie czas. Przychodzą chwile, kiedy myślę, jak długo jeszcze się uda żyć w ten sposób, gdy wokoło nuda, co dzień buda. Znasz takie akcje, w tych momentach czekam na wakacje. Każdy przyzna mi rację, rację przyzna każdy z was. Najlepsze sytuacje, gdy leniwie płynie czas. Nie żaden kwas, tylko dobra oferta jako MP. Relaksować jak Mario numer i TD. Po kortach grając w kosza, stawać się drugim gardetem. Po meczu prosto na metę, zamiast wycieczki na kretę. Ławka pod blokiem, widok z moich okien. Latem taki sam, zawsze bez różnicy. Wieczorem czy rano, chłopaki świętują jak jano. Każdy wierny swoim planom tygodniowym. W grę wchodzi jedno, fajran całodobowy. Leniwie płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwie płynie czas, nie robić jedynie cel. Raz to wie, leniwym staje się każdy z nas. Leniwie płynie czas, leniwie płynie czas. Leniwie płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwie płynie czas, nie robić jedynie cel. Raz to wie, leniwym staje się każdy z nas. Leniwie płynie czas, leniwie płynie czas. To prawda, takie stany miewam od dawna. Chwilę pracoholizmu, kiedy w grę wchodzi ostra jazda. Ale przychodzą też takie, kiedy myślę o jednym, by całymi godzinami pozostawać w stanie biernym. Na bodźce z zewnątrz staje się obojętny, pełen energii czy senny. Pozostaje uśmiechnięty, nie chowając się po kanałach, jak Artur Barciś, ale w czterech ścianach po nich skacząc. Przeżywam swe katarsis, bez różnicy TVN, HBO czy MTV. Wtedy nikt nie przeszkodzi mi, gdy leniwy płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwy płynie czas, nie robić jedynie cel. Raz to wie, leniwym staje się każdy z nas. Leniwy płynie czas, leniwy płynie czas. Leniwy płynie czas, tak dzień za dniem. Leniwy płynie czas, nie